яка Господі зоряна ясною, видно хоч голки збирай. Вийди, коханая, працею змурена, хоч на хвилину ніку в куконці тут під калиною і над панами я пан. Глянь, моя рибонько, срібною хвилею стелиться полем туман. Лякайся, що змерзнеш лебідко, не видно ні вітру, ні хмар. Я пригорну тебе до свого серденька, а воно палке, як жар. Ти не лякайся, що ніженькі боси змочиш в холодну росу. Я ж тебе вірна, я аж до хатиноньки сам на руках однесу. Яка, Господи, зоряна ясною, видно хоч голки збирай. Вийди, коханая, працею змурена, хоч на хвилиноньку гай. Вийди, коханая, працею змурена,